Astăzi suntem la sfârșitul capitolului 4 din epistola lui Iacov. Mai exact am rămas la versetul 13 și vom încheia acest capitol astăzi. De ceva vreme suntem în această epistolă, o epistolă a cărei teme principale este practic, tema principală este maturitatea. Am văzut că voia lui Dumnezeu este să ne maturizăm, nu doar să îmbătrânim. Cu îmbătrânitul vrem, nu vrem, dar cu maturizarea nu este totuși la fel. Voia lui Dumnezeu însă este să ne maturizăm. Spuneam noi că imaturitatea, la o examinare atentă a vieții noastre, și nu numai noastre, dar e bine să ne limităm la noi, observăm că imaturitatea este sursa multor probleme pe care le avem, le experimentăm, fie personal, fie împreună, în familiile noastre, la locul de muncă, la școală, cu vecinii. Imaturitatea noastră își scoate colții în felurite moduri. Dumnezeu însă pe noi ca și copiii săi, pe cei care ne-am pus credința în Fiul Său și suntem mântuiți prin credința în jertfa Sa, pe cruce, vrea să ne maturizăm, vrea să devenim asemenea Fiului Său. Anul trecut când am studiat cartea Efeseni, învățam în capitolul 4 că dorința lui Dumnezeu în biserică este ca noi să ajungem la plinătatea maturității, spune în traducerea nouă în limba română, ceea ce unii dintre noi folosim, la plinitatea maturității lui Iisus Hristos. Asta este voia lui Dumnezeu Tatăl nostru pentru noi, cei din biserica Sa. În felul acesta, în Iacov, spuneam noi, este una din cele mai practice epistole, un manual al cum să trăim ca și copii al lui Dumnezeu maturi, maturizați. În capitolul 1 învățam că creștinul matur este răbdător în încercări. Nu zice, Doamne, ce? Scapă-mă, ci spune, Doamne, ajută-mă să înțeleg ce faci. Ce scop ai? Pentru că spune acolo, ca unii care știm că Dumnezeu lucrează ce? Răbdarea, care este virtutea de seamă a lui Hristos și virtutea noastră ca și copiii și frații săi. Și învățam de asemenea în capitolul 1 că maturizându-ne, înțelegem că ispitele duc undeva, duc la judecata lui Dumnezeu, nu la binele nostru. Și în felul acesta putem să ne ferim de ele și să înțelegem că Tatăl nostru care este bun, de la care vin toate lucrurile bune, Tatăl Luminilor, are un scop și prin acestea. Și învățam noi în ultimul rând în capitolul 1 că cuvântul Dumnezeu este o oglindă pentru noi. Creștinul matur privește în oglinda aceasta, se vede cum este și trece la acțiune, pune în practică. Să nu fim doar ascultători, spune acolo, ci și împlinitori. Vedeți, asta este avantajul credinței creștine. Dacă pui în practică în mod serios și permanent, zilnic, faci învățătura cuvântului lui Dumnezeu, principiile cuvântului lui Dumnezeu, le faci parte din viața ta, vei vedea schimbare. Schimbare pe care aici Iacov ne-a spus să înțelegem ca maturizare. E nevoie de oameni maturi. În capitolul 2 învățam că creștinul matur practică adevărul. Faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu, dumnezeirea Sa, nu este doar o informație care o învățăm la cateheză, pentru că face parte din învățătura de bază, ci este o învățătură, un adevăr, care îmi schimbă modul cum mă uit la oameni. Pentru că dacă Iisus este Domnul vieții mele, eu am ochii Săi și văd pe oameni așa cum îi vede El și îmi iubesc aproapele și astfel împlinesc legea. În capitolul 3 învățam creștinul matur are puterea asupra limbii. Mare problemă. Acest mădular mic care face cum? Sau ce? Lucruri mari. Învățam noi că fie direcționează, fie distruge, dar avem și șansa să binecuvântăm cu ea. Capitolul 3 se sfârșea prin a pune întrebarea. Să din inima noastră pot ieși două lucruri variate? Apă amară, dar și apă dulce? Amintindu-ne cuvintele Domnului Iisus, din prisosul inimii vorbește gura. Și astfel, dacă Iisus este Domnul inimii mele, stăpân peste inima mea, atunci, la fel și ceea ce curge, iese din, practic, din gura mea, atunci va fi o binecuvântare, va fi sau lui Dumnezeu. Capitolul 4, un capitol complex, vedeam că, în primul rând, învățam că ne învață cum să ne maturizăm, rezolvând, evitând și rezolvând conflictele. Conflictul nu este voia lui Dumnezeu. Pe cât de bine ar suna astăzi în cărțile de noastre, de ideologii, conflictul nu este calea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu alege conflictul cu noi, că am fi dispărut de mult. Dar El a ales ce? În Efeseni, apropo, învățam că El, Hristos, ce a făcut între noi? Din doi a făcut unul. Și a dărâmat zidul dintre noi și a făcut pace prin însuși sângele său. Și astfel, maturizându-ne după modelul Domnului Iisus, învățăm să evităm să rezolvăm conflictele și chiar mai mult, data trecută, învățăm cum să nu judecăm. Pentru că spunea acolo, dacă vă uitați împreună cu mine, în versetul 12, cel cu care încheiam, unul singur este dătătorul legii și unul singur este judecătorul. A înțelege că e vorba despre atitudinea de a judeca. Versetele 11 începeau, practic, acest verset începea prin a ne spune, fraților, să nu ne vorbim de rău unii altora, unii pe alții și unii despre alții. Nici măcar cu scopul de a ne ruga unii pentru alții când împărtășim. Hai să ne rugăm pentru cutare, hai să spun ce a făcut. Pentru că ușor ne trezim în bârfă și punem numele Domnului peste jocuri periculoase. Pentru că învățam noi că, data trecută, cum să nu ne jucăm de-a Dumnezeu. Nu avem dreptul de a judeca, avem dreptul de a rumega, avem dreptul de a ne judeca pe noi înșine, de a ne examina cu scopul de a fi vindecați și de a experimenta transformarea lui Dumnezeu. Astăzi, în versetul 13, citim în felul următor. Ascultați acum voi care spuneți, azi sau mâine ne vom duce în o anume cetate, vom sta acolo un an, vom face negoți și vom câștiga. Și nu știți nici măcar ce va duce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Sunteți un abur care apare pentru puțin timp și apoi dispare. În schimb, ca și soluție, o să dați, în schimb ar trebui să spuneți, dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru, pe când acum vă mândriți cu lăudăroșeniile voastre. Orice astfel de laudă, în caz că nu ne-am prins, spune aici, este rea. Așadar, cine știe să facă ce este bine, dar nu-l face, este vinovat de păcat. Este vinovat de păcat. La sfârșitul capitolului 4, legat de celelalte două lucruri, și anume de faptul că, maturizându-ne, Dumnezeu ne învață să evităm și să rezolvăm conflictele, dacă nu putem să le evităm, și să nu ne judecăm unii pe alții, să ne vorbim de rău, să ne bârfim, să ne defăimăm și așa mai departe. Pentru că, apropo, cuvântul de aici, a nu ne vorbi de rău, este exact cuvântul pentru ceea ce noi numim diavolul. El e defăimătorul, el este cel care ne învață cum să ne judecăm. Nu în ultimul rând, aici ne învață, trece la ceva practic pe care noi îl facem, dacă vrem sau nu vrem să recunoaștem în fiecare zi. Plănuim. Și astfel, Iacov continuă cu un alt cum să ne plănuim viitorul. Ăsta, dacă nu ar fi fost celelalte interesante, ăsta e foarte interesant, pentru că, nu? Care dintre noi nu vrea să știe ce rezervă viitorul? Nu? Mulți dintre noi suntem interesați din viitorul nostru. Unul dintre lucrurile care ne ajută la acest lucru poate fi chiar cultura. De exemplu, americanii se numesc future-oriented. Sunt orientați spre viitor. Își trăiesc viața, educația lor este spre viitor. Acum, ne putem lăuda și noi. Dar viața noastră, așa cum o să vedem în versetele citite, arată dacă știm să ne plănuim viitorul sau nu. Și lucrul clar este că cu toții am vrea să știm ce ne rezervă viitorul. Dacă ne plănuim și sau nu, cum trebuie, asta e altceva. Dar vrem să știm ce se va întâmpla în viitorul nostru. John Lennon, ăla dintre ăia vestiți, Beatles, spunea că viața este ceea ce se întâmplă în timp ce ești ocupat să faci planuri. Cam așa e viața noastră. Într-un fel sau altul, plănuim sau nu plănuim. Un proverb chinezesc spunea, omul bogat își face planuri pentru mâine. Cel sărac își face planuri pentru azi. Facem, cu alte cuvinte, ne facem planuri. Noi oamenii avem, dacă este să ne examinăm, avem tot felul de metode de a plănui sau de a chiar cocheta cu aflarea viitorului nostru. De exemplu, ajungem, chiar noi creștinii, să nu arătăm cu degetul pe nimeni, ajungem să ne intereseze horoscopul. Și dimineața, când în timp ce te îmbraci și la televizor sau la radio, zice acolo, poate pleci, te găsești că pleci urechea să auzi ce spune la gemeni sau ce spune la, mă rog, care o mai fi. Ne interesează viitorul nostru, am vrea să știm, dar să avem grijă, ăsta e unul din lucrurile pe care Dumnezeu, îți spuneam că din vechime, Deuteronom 18, să nu fie nimeni la tine care să știască viitorul. Sau apropo de metode, ghicitul în cafea. Sau a dat cu ghiocul în cărți sau în zarul sau mai ce o fi, citit un palmă sau chiromanția, cum mai este numită, mersul la vrăjitori sau cum se practică chiar și în unele cercuri evanghelice, mersul la văzător. Nu bar nicio apropo, nu asta e rolul meu. Dar dorința aceasta de a cunoaște viitorul fără Dumnezeu, fără de cuvântul său, o să vedem că este foarte, foarte periculoasă. Asemenea lucrului anterior, și anume de a ne juca cu Dumnezeu, și aici ne putem juca de Dumnezeu. Dacă vrem să judecăm pe oameni, de asemenea, e foarte posibil să vrem să ne cunoaștem viitorul fără Dumnezeu, să plănuim fără Dumnezeu și să vedem că și acesta este un joc periculos. Întrebarea cheie este, care e modul creștin? Cum plănuiești ca și creștin? Ca un creștin, cum ar trebui să reacționăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Cum ar trebui să reacționăm la lumea în care trăim? Trăim o lume din ce în ce mai tumultoasă. Sunteți de acord cu mine? Parcă oricum știrile alea de la ora 5 erau nebune, dar acum au nebunit de tot. Toate știrile, de dimineață și până seara. Se duce lumea, spune cineva. Ne ducem și noi. Ni se duc anii ca un sunet, spune o poezie. În versetele acestea care le-am citit, practic, Iacov, prin Duhul Dumnezeu, ne prezintă trei greșeli pe care putem să le facem când vine una de plănuit. Și să ne uităm, așa cum spuneam încă de la începutul acestei cărți, să o folosim ca o oglindă personală, nu retrovizorie. Da? Nu avem treabă cu alții, să ne primim pe noi și să vedem, nu cumva facem același greșel. Prima greșeală de aici este a plănui fără Dumnezeu, deja am menționat. Putem să plănuim fără Dumnezeu. Putem asemenea, în versetul 13 și 15, chiar soluția, o să vedem, pe lângă greșelile acestea, Dumnezeu ca întotdeauna, când ne spune, uite ce greșit, îți spune, uite ce să faci, uite soluția mea. În al doilea rând, greșeala de a presupune despre ziua de mâine. Ne vine sau nu ne vine să credem, dar facem presupune. Ne imaginăm lucruri care nu există și care nu avem dreptul să ne imaginăm. Presupune pur și simplu despre ziua de mâine, versetul 14 și 16 ca și soluție. Și nu în ultimul rând, versetul 17, vom vedea greșeala de a amâna binele, de a amâna să facem binele. Și în felul acesta, viitorul nostru se modifică. Se transformă. Prima greșeală, a plănui fără Dumnezeu. Iacov ilustrează această greșeală prin discuția între doi negustori. Observați ce spune aici în versetul 13, să citim din nou. Ascultați acum voi care spuneți, să privim la atitudine aici, la care este miezul atitudinii. Azi sau mâine ne vom duce într-o anumită cetate, vom sta acolo un an, vom face negoț și vom câștiga. O să ziceți, dar ce-i greșit în asta? E ceva greșit să știi unde mergi? De exemplu, hai că nu-i vorba despre afaceri. Aici e vorba despre afaceri, dar când te duci în concediu, să te duci fără să plănești, mai sunt curajoși. Să încalecă pe cal, oricare ar fi calul sau caii, și pleacă. Așa de nebuni, cum zicem noi. Depinde cât de încintat este sângele în tine. Sau mă știu eu ce obiceiuri avem, de la cine am învățat. Dar nu se poate să nu ne gândim. Unde merg, ce o să fac, câți bani am nevoie și mai departe. Dar ce e greșit în exemplu de față? Dacă privim, ei îți de lăudat. În primul rând știu când au de făcut ceva. Spune aici, azi sau mâine, nu? Concret, azi sau mâine plecăm. Știu unde vor merge și vor face afaceri, în orașul cutare. Știu și cât timp, un an, da? Știu ce vor face, spune, vom face negoț, vom face afaceri. Și mai știu și de ce. Ca să facem bani. Tarucea Colinescu spune, și vom face bani. Aici spune și vom câștiga. Că despre asta este vorba. Ce-i greșit cu asta însă? Biblia nu condamnă în această practică de a ne face planuri și de a avea afaceri, cele legitime, bineînțeles, cele corecte. Din contră, problema este lipsa lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în acest verset, planul acestor oameni nu conține pe Dumnezeu. Nici o mențiune despre Dumnezeu. Nici una măcar. Ei știu ce au de gând să facă, cum au de gând să facă, dar nu îl întreabă pe Dumnezeu. Să ne întrebăm, noi cum plănuim? Ultima dată când ai făcut un plan mare, hai gândește-te la ăla care ți-a reușit. Sau să ne gândim la ăla care nu ne-a reușit. Oricare vreți. Dar întrebarea de bază este, dar pe Dumnezeu l-a întrebat? Când l-ai întrebat pe Dumnezeu? Că este una să întrebe Dumnezeu când se strică toate jucăriile, nu merg, planurile, dăm capul de sus, cum spunem noi pe românește, și vedem amarnic pragul de jos. Mark Twain spunea, v-a plăcut Mark Twain? Cărțile de Mark Twain? Îmi place, mie îmi plac citatele și adesea le folosesc. Interesant să vezi cum oamenii pe care noi știm însemnat spun lucruri despre viață. Cam așa Dumnezeu ne spune în cuvântul său lucrurile adevărate despre viață. Dar Mark Twain spunea, fă-ți planul de viitor pentru că viitorul este locul unde îți vei petrece restul vieții. E important să ne facem planuri. Biblia vorbește despre importanța acestui obicei sănătos de a plănui, de a planifica din timp mai exact. De exemplu, în Luca 14, dacă deschideți cu mine, în Luca 14, de la versetul 28, Iisus vorbește acolo despre costul uceniciei. Și în acest context, în versetul 28, spune, dar cine dintre voi, dacă vrea să construiască un turn, nu stă mai întâi să calculeze ce? Costul. Costul materialelor. Costul pentru a vedea dacă are cu ce să-l termine. Puțin mai jos, în versetul 31, mai dăm un alt exemplu. Spune, care rege se duce la război și nu-ți face mai întâi planul din timp să vadă dacă poate ieși cu 10.000 de soldați împotriva 20.000 de soldați. E important să plănuim. Citeam despre sculptorul britanic Sir Jacob Epstein. Într-o zi a fost vizitat în atelierul său de eminentul autor, compatriot de-a său, britanic de asemenea, George Bernard Shaw. Și cel din urmă a observat o piatră foarte mare, o stâncă foarte mare în biroul, în atelierul său, undeva pus într-un colț, și l-a întrebat de ce era acolo, ce face cu ea. La care Epstein a spus, nu știu încă. Sunt la fază de planuri, îmi fac planuri încă. Și a fost uimit și a zis, vrei să spui că tu îți plănuiești lucrările? De ce? Eu îmi schimb planurile de câteva ori pe zi. El scriitor. La care Epstein a spus, e ok să faci asta cu câteva grame de hârtie, dar nu e la fel să faci cu 4 tone de piatră. Cartea Proverbelor, spre exemplu, și în ultima vreme, dacă ați observat, în Iacov am tot privit în Cartea Proverbelor, spunea la un moment dat că ar fi bine să ne facem obiceiul să citim proverbele cel puțin o dată pe an, dacă nu de 2 ori pe an, pentru că înțelepciunea de a trăi în mod practic credința de acolo este exemplificată așa de mult. În Proverbe 14, versetul 8 spune că înțelepciunea celui prudent, Curescu spune chipzuit, cel care plănuiește bine, îl face să-și înțeleagă căile. Cu alte cuvinte, să vadă pe ce cale să meargă, spune Curescu. Dar prostia proștilor înșeală. Înțelepciunea celui prudent, chipzuit. Noi trebuie să vedem pe ce cale mergem, încotro mergem. Puțin mai încolo, în capitolul 16 din Proverbe, versetul 1 spune, planurile minții, în traducerea modernă, sau gândurile, planurile pe care și le face omul, aparțin omului. Dar răspunsul pe care îl dă limba vine de la Domnul. Planurile minții noastre ne aparțin nouă. Și Dumnezeu nu spune că e greșit aici. Spune că sunt importante și au locul. E important să plănuim din timp. Însă Iacov, întorcându-ne în Iacov, nu ne vorbește doar despre a planifica, a plănui. El ne vorbește despre greșeala de a plănui fără Dumnezeu. Dacă ar fi să nu mă bucățică de hârtie, mie îmi plac exemplele ăștia, adesea fac lucrul ăsta, dacă ar fi să iei o bucată de hârtie și să scrii mâna de față câte din planurile pe care le-ai făcut, le-ai făcut fără Dumnezeu. Și să pui un semnul rezultă, să vezi unde te-au dus. Și câte din planurile care le-ai făcut, de exemplu în anul acesta, la începutul anului să fac rezoluții, hotărâri, mamă, câte din planul acelea le-ai făcut cu Dumnezeu, ai avut grijă să vorbești cu El, să discuți cu El, să plănuiești cu El, să vezi că e voia Lui și pune un rezultat să vezi unde te-a dus. Cum am stat? M-am observat planurile făcute fără Dumnezeu duc la dezastru. Și dacă nu suntem conștienți de lucrul ăsta, învățăm de aici din Iacov. Greșeala aici nu este neapărat în ceea ce facem, ci în atitudine. Din nou, inima. Pentru că acolo hotărâm. Pentru evrei, inima nu însemna doar sentimente. Era locul unde gândurile coborau și deveneau decizii. Asta însemna pentru inimă. De aia se vorbește foarte mult în Biblie. Doamne, cercetează-mi inima. Dumnezeu ne cercetează unde? În primul rând în mintea noastră. Și apoi, bineînțeles, și la nivelul emoțional. Dar atitudinea de aici, acestor oameni, era o atitudine de autosuficiență. Noi vom merge, știm și când, știm și unde, știm și cât și ce vrem să facem. Să facem bani. Nu e nimic rău în asta, dar atitudinea asta de autosuficiență este greșită. Și Dumnezeu nu o binecuvântează. Am citit o bucată de articol interesant din Reader's Digest, o revistă însemnată. Am o săracă și românii citesc. Reader's Digest. Era un articol de Alexander Saul. Are câțiva ani, articolul acesta, dar îi spune așa. Am petrecut 50 de ani studiind Revoluția Rusească. Și în acest proces am strâns sute de mărturii. Am citit sute de cărți și eu însumi am scris vreo 8. Dar dacă astăzi aș fi întrebat cum aș formula, cât mai precis, posibil, cauza principală a căderii acestei revoluții care a înghițit 60 de milioane de ruși, n-aș putea să fiu mai exact decât prin a rosti cuvintele, oamenii au uitat de Dumnezeu. Dar chiar și mai mult, dacă mi s-ar cere să identific caracteristica principală, spunea el, a secolului 20, vă spunea că articolul are câțiva ani, nu aș putea să o fac mai exact decât prin afirmația, oamenii l-au uitat pe Dumnezeu. Au uitat de Dumnezeu. Mă întreb care este atitudinea noastră. Pentru că, vedeți, șansa noastră aici este să privim în noi înșine, la capitolul acesta, să vedem cum plănuim, unde ne stă inima. Poți fi un credincios. Și acum o să spun câteva lucruri foarte interesante care folosința lor în dreptul nostru, cum ne învăța Iacob, să privim în oglindă, poate face ceva în noi. Și anume, poți fi un credincios, dar să-L fi uitat pe Dumnezeu în viața ta de zi cu zi. Cineva spunea cam dur, poate am spune noi, dar poate fi realitatea crudă. Suntem o zi sfinți, restul dragi. Poate era mai de la țară așa, fratele. Dar ceea ce facem în fiecare zi, de luni până sâmbătă, este majoritatea timpului vieții noastre. Dacă suntem unii care venim la biserică, cum spunem noi, deși noi suntem biserica, o dată pe săptămână. Putem să zicem că îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima. Dar dacă atunci când privim la planurile noastre zi cu zi, la cariera noastră, la serviciul pe care îl avem, la școala pe care o facem sau am făcut-o, timpul nostru liber, dacă toate, cum spunem noi, sunt ale noastre, timpul meu, timpul nostru, cariera mea, afacerile mele, dacă, așa cum spunem noi, mai conștient sau mai inconștient, sunt ale noastre, atunci n-avem nimic de a face cu Dumnezeu. Cineva numea această trăire ateism practic. Și putem să fim unii care cântăm din adâncul inimii, cum spunem noi, de fapt, realitatea este cântăm din toți plămânii. Sau cum spunea cineva, nu știu în care trib undeva, ei nu o să spun te iubesc din toată inima, spunea te iubesc din tot ficatul. Acolo era centru pentru ei. Putem să fim unii care cântăm și spunem lucruri duminica, cum vreți voi, din ficat, din inimă, din plămâni, cu toți plămânii noștri. Dar dacă de luni până sâmbătă, viața noastră, în felul în care gândim, simțim, plănuim, mai exact, este fără Dumnezeu. Suntem doar atei practici. Nu putem convinge pe nimeni. Știți, acesta este unul din răspunsuri la întrebarea de ce oamenii îl părăsesc pe Dumnezeu. De ce din ce în ce mai puțini oameni cred în Dumnezeu. Și mă refer la noua noastră modernă. Ca să fiu corect. Pentru că realitatea este că în țările mai sărace, alea care nu ne gândim noi la ele, și mai ales în țările musulmane, există trezire. Imaginați-vă că în Iran, în fiecare săptămână se întorc 10.000 de oameni la Hristos. În fiecare săptămână. Deci nu e chiar așa, cum se spune, nu mai crede nimeni, nu e adevărat. Nu mai crede nimeni în țările în care majoritatea credeau. Dar, cum suntem noi? Este trist, spunea cineva, mi-a plăcut, să întâlnești pe cineva care spune, nu cred în Dumnezeu. Nu cred că există, dar este mai trist să întâlnești pe cineva care spune cred în Dumnezeu, cred că El există, dar trăiește în fiecare zi ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Nu încălzește pe nimeni, nu încălzește nici pe soțul meu sau soția mea, nu încălzește nici pe copiii mei, nu găsim și pe prietenii mei să tot spun din gură dacă viața mea nu demonstrează. Și să știți că suntem, avem obiceiul să fim atenți la felul în care plănuim unii alții. Că ne uităm unde ne duce. Unde ne duce decizia de astăzi. Unde ne duc planurile noastre. Pentru că oamenii, noi suntem interesați de rezultat. Unde noi chiar suntem interesați. Merge, nu merge. Facem bani sau nu facem bani. Nu? Și aceasta este o ocazie, dacă să ne gândim extraordinar pentru noi, să-L arătăm pe Dumnezeu. Să ne apropiem personal de lucrul ăsta și să ne punem fiecare întrebare. Eu cred sau nu cred? În felul în care plănuim. Are Dumnezeu ceva de spus în planurile mele? Este primul care are ceva de spus în planurile mele. Aș putea spune sau ai putea spune, dar eu nu cred că trebuie să-L amestec pe Dumnezeu în afaceri. Vine să nu mă vine să credeți, dar sunt unii care așa zic, da, nu amestec pe Dumnezeu în treburi, afaceri, la stale noastre. Duminica discutăm despre lucruri spirituale. Dar Isaia 29:15 a mostrat că echivalează atitudinea aceasta de autosuficiență, de mă descurc singur, de a face planuri fără de Dumnezeu, știți cu ce o asemănă? Uitați cum sună versetul. Vai de cei ce sapă adânc pentru a-și ascunde planurile înaintea Domnului, ale căror fapte sunt întuneric și care zic, nu ne vede nimeni, nu știe nimeni ce punem la cale. Ce atitudine credeți că este aceasta? Nu ne vede nimeni, săpăm în pământ, ca să nu vadă nimeni ce facem. Cine sapă în pământ și își bagă cap? Da, dar aia nu trece pe pământ în general. Struțul are obiceiul ăsta de dat cu capul în pământ. Și cam așa este mentalitatea noastră și chiar atitudinea noastră când credem că oarecum putem plănui fără Dumnezeu ca și cum n-aș ști ce facem. Mai trist este ce înțeleg oamenii când facem lucrul ăsta. Planificarea vieții fără Dumnezeu este ateism practic. E ca, dacă vreți, o definiție și o formulă. Planificarea vieții, chiar lucrurile banale, înseamnă ateism practic. Dacă o fac fără Dumnezeu, planificarea vieții fără Dumnezeu. Care e soluția? Uitați în versetul 15. În schimb, ar trebui să spuneți, uitați, în loc să vom face, vom drege fără tine, Doamne, în schimb, ar trebui să spuneți, dacă Domnul va vrea, dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Observați? Dacă Domnul vrea, nu stăm cu mâinile în sân. Că și asta este o extremă. Las că are grijă Domnul. De tipul lasă-te, calcă carul. Nu, lasă că mă trezesc eu, mă ridic eu. Nu așa. Ci o să spune, dacă Domnul vrea, vom face. Spune, vom trăi. O să zic că e un lucru interesant. În primul rând, atitudinea față de viață se schimbă. Dacă sunt conștient că ceea ce vrea Dumnezeu se împlinește. Trebuie să includ la modul concret pe Dumnezeu în planurile mele. Să știți că e mai bine să faci planul cu Dumnezeu. Din oricare unghi am privit. Este mult mai bine. Este la fel de bine, cum spun în proverbe, că sfatul celor mulți e mai bun decât, practic, al celor puțini. Nu întotdeauna e adevărat, dar șansele sunt mai mari. Se numește brainstorming câteodată. Apropo de ce se întâmplă dacă nu plănuiesc bine și nu plănuiesc cu Dumnezeu, una din legile lui Murphy spune, dacă lucrurile pot merge rău, au șansa să meargă rău, sigur vor merge rău. De genul, dacă dau drumul la o felie, dacă îmi scap o felie de pâine cu unt sau cu gem pe ea, știți pe care parte pică, nu? Că zicem, da, dar știi că e mai grea pe partea aia și din cauza... Corect, dar nu pică pe partea aia. Nu știu ce mâncați dacă pică pe partea altă. Ce puneți acolo? Poate nu puneți nimic. Dar ce ziceți dacă nu aveți legea asta, dacă plănuim fără Dumnezeu, cum vor merge lucrurile, planurile noastre? Ziceți tare. Bine, nu? Fără Dumnezeu merge bine. Nu. Adevărul e așa este. Merge bine până când nu mai merge bine. Viața fără Dumnezeu este o mare dacă. Mare dacă. Cu alte cuvinte, trebuie să încep să-mi planific viitorul cu Dumnezeu. Adică, la modul concret, Doamne, ce vrei Tu să fac? Doamne, ce vrei să nu fac? Doamne, arată-mi calea. Cineva spunea, planificarea fără Dumnezeu este impertinență. Adică e nesimțire. Și totuși, nu așa este dacă eu spun că Dumnezeu e Domnul meu. Domnul este păstorul meu. Cum să merg fără, ca oaie fără el? Apropo, oile n-au niciun sens de direcție. Discutam vinerea asta la grupul bărbaților. Ne vine greu să credem, dar așa este. N-au direcție, n-au niciun sistem de apărare. Suntem pierduți și totuși ne gândim ca oi ce suntem, că ne-am descurcat singuri. Dacă nu mă credeți pe mine, hai să ne gândim bine la apropo de psalmi. Uite ce spune psalmul 127:1. Dacă vreți, deschideți cu mine. Psalmul 127:1 spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba trudesc cei ce o zidesc, și dacă nu străjește, apără Domnul cetate, degeaba păzește străjerul. Atât de simplu. Exemplele sunt clare. Ne întoarcem în Proverbe și uitați-vă ce spune aici în 16:1. O să vă citesc din traducerea Living ca să vedeți cum aceleași cuvinte care le citeam puțin mai înainte sună parcă mai exact cu ce vorbim noi aici. Putem să ne facem planuri. Adică gândurile omului țin de mintea lui. Putem să ne facem planuri. Dar Dumnezeu are ultimul cuvântul. Ceea ce înseamnă că putem să colaborăm. Uitați-vă în versetul 3, mai jos. Încredințează-ți Domnului lucrările și îți vor reuși planurile. Ce ne aducem aminte din versetul ăsta? Partea cu îți vor reuși planurile. Vrem să avem planuri reușite, dar partea primă este importantă. Încredințează-ți Domnului lucrările. Puțin mai jos în versetul 9 spune, în mintea lui omul își întomește calea, își face planul cu alte cuvinte, dar Domnul îi îndrumă pașii. Domnul îi îndrumă pașii. În traducerea Living, același verset spune așa, trebuie să ne facem planuri bazându-ne pe călăuzirea Duhului. Pentru că cum am putea să-L lăsăm pe Dumnezeu la modul concret, să ne conducă pașii? De asta Duhul Sfânt se numește călăuză, călăuzitor pentru noi. Trebuie să încetăm de a ne ruga, Doamne, binecuvântează ce fac. Ați observat de câte ori spunem rugăciunea asta? Nu vreau să critic rugăciunea. Dumnezeu privește la inimă. Dar dacă vrem să ne maturizăm, începem să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să fac ceea ce Tu binecuvântezi. Ajută-mă să fac ceea ce știu că este voia Ta, ca să am și credința și speranța că Tu binecuvântezi. Și ce se întâmplă în realitate? Nu ne mai rugăm în momentul când vedem că Dumnezeu nu răspunde. Și cum aș putea să fac aici? Dacă aflu ceea ce Dumnezeu îmi spune. Am citit un exemplu interesant apropo la capitolul ăsta despre Hudson Taylor, misionarul extraordinar al lui Dumnezeu în China. Omul care a început să, apropo de plănuire, a început de tânăr să-și plănuiască viața ca misionar. A început să mănânce din ce în ce mai puțin, a început să se poarte ca un chinez, a început și a sfârșit până a lăsa părul lung, a se tunde în stilul chinezilor unde mergea să ducă Evanghelia. A plănuit din timp. Și ce spunea el? În mintea, putem să ne facem cele mai bune planuri și să încercăm în a le împlini prin puterile noastre. Sau putem să ne facem planuri atente și să cerem Dumnezeu să le binecuvânteze. Totuși, o altă variantă, spunea el, o altă abordare este să începem cu Dumnezeu, să-i cerem lui să ne arate planurile sale și apoi să ne oferim pe noi înșine pentru a le împlini. Ce ziceți? Din nou pun întrebarea aceea. Dacă privim la felul cum ne plănuim viața, ce arată viața noastră? Cum plănuim? Asta e prima greșeală și cea mai importantă cu ea începe Iacov aici. Mai avem două. A presupune despre ziua de mâine. O să ce spune versetul 14? Nu știi nici măcar ce aduce ziua de mâine. Ce este viața ta? Ce este viața noastră? Sunteți un abur care apare pentru puțin timp și apoi dispare. Două lucruri foarte simple, dar extrem de esențiale pentru a înțelege despre noi. Când suntem tineri, avem impresia că suntem veșnici. Numai că la un moment dat, cum mi s-a întâmplat mie nu de mult, mi-am dat seama că nu-i chiar așa. Și din ceea ce mi se părea floare la ureche, să te treci din pat fără să te doară nimic, n-a mai fost așa. Ca să descoper că sunt foarte limitat și că aveam să-mi fac o nouă prietenă, pe nume durerea. Râdeți, nu? Dar ajungem cu toții acolo. Într-un fel sau altul, durerea ne va fi alături. Asta este o condiție și o promisiune a vieții noastre. Dar eu mă întreb, ce înțelegem noi prin toate aceste lucruri? Pentru că dacă nu înțelegem că, una la mână, viața este imprevizibilă, noi chiar habar n-avem în cea mai mare parte ce se va întâmpla. Nu există om pe pământul ăsta care să fi semnat în alb un contract cu Dumnezeu de viață lungă. Dacă privim în Biblie, vom vedea că numai Dumnezeu face lucrul ăsta, El dă zilele în vieții noastre. Și ne spune că, în general, 70, la cei mai tare, 80. Și așa este, mă uitam la tatăl meu care a împlinit de curând 80 de ani, lucru care îl spune cel mai des și nu trebuie să-mi spună, pentru că văd pe fața lui, este că nu mai poate. Nu mai poate și a muncit toată viața, până acum de curând, dar în toată gata. Pentru că 80. Or fi excepții, dar ele întăresc regula. Ce spune aici, nu știți, spune în versetul 14, nici măcar ce va face ziua de mâine, este ceea ce spune în Proverbele 27:1. Nu te lăuda cu ziua de mâine. Problema nu este că viața e scurtă. Prostia este, sau problema este când ne lăudăm cu ea. Și nu este a noastră. Mi-a dat aminte un cântec. Viața ta nu e a ta, e a lui Iisus. Asta e realitatea. El ne-o dă. În al doilea rând spune, sunteți un nabur. Ce înseamnă asta? O al doilea lucru important despre viață. Viața, nu numai că este imprevizibilă, nu știu, dar e foarte scurtă. Ce e viața noastră comparativ cu veșnicia? Și totuși ne purtăm câteodată ca și cum am trăit 1000 de ani. Cineva spunea să muncim ca și cum am trăit 1000 de ani, dar să avem atitudinea ca și cum am murit mâine. Adică să fim gata, cu bagajele pregătite și cu inima gata de plecare. Viața este scurtă. Iov, sunt așa de multe versete în Iov și Iov vorbea din durere, apropo, despre viață. Spune, zilele mele sunt mai iuți ca suveica țesătorului. Nu știu dacă ați stat vreodată să vedeți cum se țeasă un covor, cât de repede merge la țzz, sau mașinile astea moderne. Și mai repede. Spune, așa e viața noastră. Ca norul care se risipește, spune în Iov 7:9. 8:9 spune, pentru că noi suntem ca ziua de ieri și nu știm nimic. Iar zilele noastre pe pământ sunt doar o umbră. Doar o umbră. E faină umbra. Dar e doar o umbră. Și totuși așa este viața noastră în momentul când avem curajul să presupunem că viața va merge. Apropo, continuăm testul. Câte din lucrurile noastre, pur și simplu, din planurile noastre, sunt pur și simplu presupuneri? Pentru că sunt făcute fără Dumnezeu și pur și simplu nu știm. N-avem nici cea mică idee. Apropo de atitudinea asta de presupunere, Isaia, tot Isaia, spune în capitolul 56, versetul 12, că este asemenea beției. Atitudinea de a presupune că ziua de mâine vine și că o să și mai trăiești și o să faci și pe lantă și pe aia, este asemenea beției. Veniți, zice, fiecare dintre ei, veniți, e vorba despre cei nelegiuiți, fără Dumnezeu. Voi scoate vin și ne vom băta cu băutură tare, iar mâine, va fi ca azi, bancă mai bine. Ai curajul să-ți dai viața pe mâna unui îmbătat? Nici măcar îmbătat de dragoste, că l-ai pus pe șotii, că el nu mare, se întâmplă ceva cu hormonii lui și nu mare, este în stare să ridice toată lumea. Dar mai ales să fii, să spui viața în mâna unui îmbătat, unui beat, unui bețiv. Care este atitudinea noastră față de ziua de mâine? Dacă vrei să ne uităm la planurile despre care vorbeam, pe câte zile se duc? Între ziua de mâine acolo? Soluția, uitați-vă, ca să nu o folosim de aici, nu ți-am un verset care îl știm cu toții. Ce spune Iisus? Nu vă îngrijorați de care zi? De ce oare de ziua de mâine și nu de ziua de astăzi? Pentru că Dumnezeu spune să ne preocupe, să ne îngrijorăm de ziua de astăzi, să avem grijă ce facem, să facem cu El, dar de ziua de mâine e problema, pentru că deja ne depășim, cum spune o vorbă veche, ne întindem mai mult decât ne este plapuma sau pătura, nu știu cum se spune pe aici. Nu vă îngrijoați de ziua de mâine, ziua de mâine se va îngrijoa de ea însăși. Trăiește, spune, îndeajuns e necazul zilei de astăzi. Expresia în original este trăiește fiecare zi cu Dumnezeu. Zi după zi. E un cântec vechi, care cânta și Elvis Presley. Eu sunt un om, doar un om, și ajută-mă să te slujesc până acolo timp de o zi. Și refrenul ăsta spune, timp de o zi, zi după zi. Asta este atitudinea de dependență față de Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu este dependența, nu să presupunem. Asta e a doua greșeală. A treia greșeală, amâna să facem binele. Uitați ce spune versul 17. Ăsta e un problem, unul din versetele care sunt cele mai cunoscute. Știm versetul, așadar cine știe să facă ce este bine, dar nu-l face, este vinovat de păcat. Cine știe să facă un bine și nu-l face, păcătuiește. Dar în contextul nostru, adică de a plănui, iată greșeala prin omitere. Sunt păcate prin comitere, a fura, a minți, a pofti. Ne uităm la cele ce porunci, obicei, înaltă, foarte clar. A necesit părintele, părinții și mai departe. Dar procrastinarea, pentru că există în limba română, dacă uitați în text, am împrumutat acest cuvânt din engleză. A procrastina înseamnă a amâna, a întârzia începerea sau executarea unei sarcini importante. A temporiza-o. Lasă. Tot cu lasă suntem. A tărăgâna, mai spunem noi, a tergiversa. Greșeala aceasta a amânării este o problemă serioasă. Dar de ce? Pentru că Dumnezeu întotdeauna are un timp potrivit. Eclesiastul spune că există o vreme, în original, un timp pentru orice lucru. Dacă ne uităm acolo în context, de fapt, cartea Eclesiastul vorbește la sfârșit că există o vreme când trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Nu când îmbătrânim și când spune că nu mai avem plăcere de anii noștri, ci de vreme. Care e vremea asta? Astăzi. Acum, păcatul amânării, mai ales când astăzi, de exemplu, spune, uite-te, ne spune Iacov aici, uite-te în viața ta, ești cumva unul care presupui că mai e mult de trăit când noi nu știm nici dacă mai trăim următoarea oră. Ești cumva unul care plănuiești fără Dumnezeu și Dumnezeu spune, dacă înțelegi lucrul ăsta și vezi lucrurile astea concrete, spune, nu amâna, fă binele. Binele, în cazul ăsta, este pur și simplu a face voia lui Dumnezeu. Știți cum sună acest păcat? A amâna? Sună așa, eu vreau să fac, eu intenționez să am de gând să, e plină lumea de oameni de genul ăsta. Dar să ne gândim la noi. Care sunt lucrurile care, în viața noastră, care chiar așa spunem? Am de gând. Da, o să fac. Mi-am zis anul ăsta că voi citi Biblia întreagă. Am făcut-o. Sau am zis anul ăsta dimineața, mă voi trezi mai devreme cu o jumătate de oră ca să pot să citesc din Biblie și să mă rog, pentru că mi-am dat seama că nu merge. Dar am făcut-o. Sau am zis luni. De obicei vorbim despre luni când e vorba despre dietă, spre exemplu, că e la mod astăzi. Când te apuci? Luni. Problema e că luni e mâine, dar deja e târziu. Pentru că în Biblie Dumnezeu are un singur timp. Astăzi. Asta e timpul favorit al Dumnezeu. Astăzi, acum. Timpul favorit al diavolului este peste o oră chiar, mâine, sau niciodată mai exact. Sunt niște versuri care spun așa, amânarea e păcatul meu. Și mi-aduce, nu mai suspine, știu că trebuie să mă schimb, dar asta o să fac doar mâine. Nu știu cine a spus, l-am găsit în niște notițe ale mele, dar mi-a plăcut. O să fac doar mâine. Ne place sau nu ne place? Sunt lucruri în viața noastră pe care le amânăm. Am zis că nu mai mă mâni la servici cu colegul care în toată fracă urzega în nas, știți vorba unui strămoș de-al meu, care mi-e dragă, tot mă bâzie și am zis că nu mai mă mâni pe el, am zis că Duhul Dumnezeu mi-a spus că ar fi bine să arăt dragostea lui Dumnezeu. Că mânie să pricep restul oamenilor. Și desconsiderare și ignorare o fac restul colegilor. Dar eu am înțeles că Dumnezeu vrea să arăt dragoste. Din aia necondiționată. Dar când o fac? Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a spus, ne-a arătat clar să le facem? Am zis că nu mă joc cu păcatul, oricare ar fi. Că stau prea mult pe net și n-am timp pentru partenerul de viață. Că pur și simplu mă rog din ce în ce mai puțin și văd că eu mă înrăiesc, pentru că asta se întâmplă când nu este adevărat cu Dumnezeu. Intri pe pilot automat, adică pe fire, și încep să dai. Cum zicem noi, dăm din casă. Ce avem fiecare? Spre cine aplicăm? Cum ne este temperamentul, apropo? Dar m-am zis că nu mai fac asta și totuși cineva spunea că doar pentru că știu ce este bine, nu înseamnă că o să și fac ce e bine. Doar pentru că știu ce e binele. Și astăzi, împreună, dacă nu să ne gândim, Dumnezeu ne vorbește cu privire la lucruri concrete. Ascultând aici la greșelile acestea, Dumnezeu ne spune, ți-am zis eu, nu? Poate pentru unii dintre noi sunt confirmări cu privire la lucruri pe care știm că Dumnezeu a spus să nu le facem. Sau lucruri care a spus să le facem și tot amânăm. Dar dacă știm doar ce este bine și nu facem, nu înseamnă nimic. Pot să nu fac nimic, mai învățăm de aici, și să păcătuiesc totuși. Pot să nu fac absolut nimic și să păcătuiesc. Există o ilustrație cu cineva care spune despre el că au observat că oamenii se ceartă când se apucă de muncă, au conflicte, e greu și mai departe, s-a zis el, decât așa mai bine stau cu minte. Au văzut pe oameni că când vine una de relații, de dragoste, ajung să iară să se certe, ajung să strige, dragostea parcă se duce și zice, decât să mă îndrăgostesc, să mă căsătoresc mai bine deloc. Și totuși a continuat și nu a mai făcut nimic cu viața lui. A murit, s-a dus la Dumnezeu și a spus, Doamne, iată viața mea. Și Dumnezeu i-a spus, viață? Care viață? Cam așa este să plănuim în a nu face, în a doar a ne feri. Dumnezeu întotdeauna ne arată ce să facem. Amânarea asta este un păcat subtil și ca să-l înțelegem ca soluție. Spuneam că timpul lui Dumnezeu favorit când este? Când? Azi? Mai exact, acum. Mai târziu, mâine, oricare ar fi forma lui, este a diavolului. Este la fel cum spune Iisus, da al vostru să fie da și nu să fie nu. Tot ce trece peste aceste cuvinte vine diavolul. La fel este și cu acum, azi și mâine mai târziu, sau mai târziu. Asta chiar vreau să le citim împreună, Proverbe, și așa încheiem. Proverbe capitolul 3. Este unul din capitolele cele mai... Nu e scurt, apropo, dar să vedeți logica la capitolul ce anume și cum anume să fac. Sunt câteva sfaturi aici. Proverbe capitolul 3, versetul 27. Și o să observați că fiecare din aceste versete începe cu nu. Nu reține un bun de la cei care îl merită. Când? Când? Acum. Atunci când este ocazia. Astăzi. Când stă în puterea ta să faci lucrul acesta. Îmi place foarte mult cum sună în traducerea modernă. Spune, nu reține un bun pentru cei care merită și stă în putere să-l faci. 28. Nu spune semenului tău, vino mai târziu. O să îți voi da mâine când poți să-i dai acum. Vorbim despre Proverbe, că este cartea cea mai concretă. Din Vechiul Testament, asta e cartea cea mai practică. În Noul Testament, Iacov este cea mai practică. 29. Nu unelti împotriva semenului tău. Dacă ne uităm aici, cam mergem pe scheletul celor 10 porunci. Nu unelti împotriva semenului tău care trăiește încrezător lângă tine. Cu alte cuvinte, poate avea încredere în tine. Oamenii au nevoie să-și pună încredere în cine. Un exemplu bun. Dar spune nu unelti împotriva semnului tău. E la modă. Ca să mai asezonăm viața. Avem obiceiul ăsta de a ne certa. De a inventa lucruri. 30. Nu te certa cu un om fără motiv. Asta nu înseamnă că trebuie să ne certăm dacă avem motiv. Dar spune fără motiv, atitudinea noastră, cum spuneam mai înainte, dacă nu ți-a făcut nimic rău. Adică nu începe tu scandalul. Nu asta trebuie să ne caracterizeze. Versetul 31. Nu invidia pe omul violent. Și nu alege niciuna din căile lui. Adică nu pofti, ultima dintre cele 10. Nu invidia pe omul violent și nu alege niciuna din căile lui. Știți câteodată m-am uitat în București, că tot dau exemplul ăsta. Mă, pacă, sunt mai bun ăștia, să descurcă mai bine dacă ești așa mai cu tupeu și dai și îți faci loc și mai deschizi și geamul și, mă rog, și așa din geam iese bâta de baseball, știi? Intimidezi, pacă îți faci loc mai bine prin trafic. Spune aici, nu așa, nu invidia pe omul violent. Deci oamenii corupți sunt o urăciune înaintea Domnului, dar cu cei drepți, El este prieten. Vorbeam în capitolul 4 la început, e nasol să fii dușman cu Dumnezeu. Dar vedem aici că a plănui fără Dumnezeu, a presupune ziua de mâine, a ști ce spune El și a amâna, este practic exact vrăjmășie cu Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă șansa astăzi de a plănui cu El. În pilda țarinei bogatului, bogatului care i-a rodit țarina, el spune multe și voi face. Toate cele trei greșeli le face. Apropo despre care vorbim. Plănuiește fără Dumnezeu, presupune că va trăi mult timp și își face planuri, dar numai alea bune nu le face. Și răspunsul lui Dumnezeu care este? Nebunule. În original înseamnă nesăbuitule. Deci cel fără de minte. Oare ce spune Dumnezeu la ora actuală despre fiecare dintre noi? Dacă ar fi viața noastră să o punem în cântarul lui, ce spune Dumnezeu despre noi? Pentru că șansa noastră de astăzi, cu siguranță nu este la întâmplare niciun dintre noi aici, și nu mă refer doar pentru că unii dintre voi sunteți pentru prima oară aici, dar nu contează asta. Contează cine spune Dumnezeu astăzi. Pentru că ăștia sunt cuvintele lui Dumnezeu, ăsta este zona din viața noastră care Dumnezeu vrea să ne maturizăm. Să plănuim cu El. Să începem cu El. Să ne gândim împreună cu El. Să știți că nu e tot una să te gândești la lucruri și să te, cu, a te ruga pentru lucruri. Pentru că vorbești cu Dumnezeu. Când omul lucrează, omul lucrează. Când omul se roagă, Dumnezeu lucrează. E o vorbă care am auzit acum vreo aproape 30 de ani în urmă. N-am să uit niciodată. Dar cât de dificil este uneori să facem așa. A plănui cu El, a nu presupune și de a face astăzi ceea ce spune El să facem. În notițe, să ne uităm cât timp avem. Am dat de un articol și dacă nu o să aveți notițele, o să puteți să vă uitați pe net pentru el. Mă gândeam dacă să vicidesc sau nu, dar cred că e important să, totuși să vicidesc. Se numește Am ajuns vremea. E scris de Cristian Boariu, poate unii dintre voi ați auzit de el. Are și un blog interesant. Dar mă gândeam la cuvintele acestui tânăr, foarte tânăr, pentru că se referau la lucruri apropo de timpul potrivit. Aș ști să faci binele, dar nu-l faci. Uitați ce spune. Am ajuns vremea când câinii sunt iubiți mai mult decât copiii. Și nu cred că are probleme cu animalele. Nu despre asta e vorba. Când orfanii rămân neînfiați pentru că animalele se bat, pe animale se bat organizațiile cele mai multe. Am ajuns vremea când o mamă dă viață la copiii ei și pentru aceasta este ratată cu degetul. Am ajuns vremea când ziarele și revistele sunt mai apreciate decât Biblia. Când avem timp de știri, de integrame, de rebus, dar nu avem timp pentru suflet. Am ajuns vremea când Dumnezeu pleacă de la noi, nu că l-am rugat, cum a făcut gadarenii, ci pentru că i s-au dat legi să părăsească țara. Ceea ce n-au știut gadarenii și nici cei de azi este că atunci când Iisus pleacă de la tine, nu-ți mai rămâne decât iadul. Am ajuns vremea când tinerii își verifică Facebook-ul în fiecare oră să nu piardă vreun like sau vreun coment, dar cine mai e interesat de like-uri din partea cerului? Cerul dă like-uri doar la cei care sunt confundați cu Iisus. Cei mai puțini. Am ajuns vremea când prin spitale merg doar cei bolnavi și niciun sănătos nu-i vizitează, doar doctorii. Am ajuns vremea când oamenii se întreabă ce mai faci, dar nimeni nu-i interesat de răspuns, de-aia zic toți bine. Am ajuns vremea când ascultăm predici multe, facem ca la instructajul de la avion, înainte de decola, și sperăm să nu trebuiască să folosim nimic. Am ajuns și vremea când cântăm lui Dumnezeu, ești tot ce vreau, tot ce am dorit vreodată. Și nu ne dăm seama că sună fals, pentru că nu e adevărat. Am ajuns vremea când se fac nunți și cei mai mulți confundă binecuvântarea cu ochii albaștri sau cu mașina 300 de cai. Și se bizuiesc pe cailor sau pe mușchi, pe freză, gene, fițe și restul. Primesc urări superbe de genul casă de piatră, dar fundația e pe nisip. Am ajuns vremea când dacă predici despre păcat, nu-ți mai garantează nimeni că mai trăiești mult. Ioan a predicat doar câteva luni, apoi l-a omorât la un bal. Cea mai grea stare în care poate ajunge o națiune este să-și urmare sfinții din ea. Am ajuns vremea când înțeleg că vremea e pe sfârșit, că ceasul bate amânie din partea lui Dumnezeu peste fiii neascultării și am martiraj pentru cei care trăiesc cu evlavie în Hristos. Se pregătește terenul pentru ca sfinții, sfinților să le se închidă gura. Când ni se va lua ceea ce avem, dacă vor afla îndată că nu mai pot lua ceea ce avem în inimă. Apropo, ce avem în inimă? Am ajuns vremea când lumea se pregătește de mormântare, e vorba de moartea a doua, sfinții se pregătesc de nuntă. Biruitorii se pregătesc de navigarea pe Marea de Cristal, unde în loc de vâsle au în mâini lire, alăute. Răscumpărați vremea, spune Scriptura. Garantez generației mele că nu mai apucăm 80 de ani. Avem puțin timp să ne mai punem toată energia, ca să nu ne punem toată energia la dispoziția lui Dumnezeu. Mai avem numărate clipele când mai putem împărți Biblii pe gratis, când mai putem face evanghelizări în locuri deschise, când mai putem ține încă ușa bisericii sau poarta, cum e la noi, deschisă. Investiți în săracii de lângă voi. Nu neapărat că n-au bani. Asta e ideea. Ca să aveți vile în cer. Împărțiți sandwich-uri la copiii orfani, zâmbete celor nemângheați și șervețele celor cu ochii lacrimi, fiți cu ochii în patul la păcat ca să nu pierdeți premiul, atenție la direcție, nu de la viteză. Am ajuns vremea sfârșitului. Pentru noi însă doar începutul bucuriei eterne. Și apropo de răscumpărați vremea, Efeseni 5:16, răscumpărați vremea că zilele cum sunt? Sunt rele. Oare de ce am plănuit noi viitorul ăla lung și fără Dumnezeu presupunând ce? Și ne făcând astăzi ceea ce știm că Dumnezeu ne spune. În original spune folosiți orice ocazie. Orice ocazie pe care o aveți pentru că zilele sunt rele. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru că El ne luminează în adâncul nostru, să putem să vedem exact cum suntem. Doamne, îți mulțumim pentru șansa aceasta de a vedea cum plănuim viața noastră. E vreo diferență între noi și cei din lume, cum spunem noi, care adesea îi atăm cu degetul. Este diferență între noi în sensul în care lucrurile le începem cu Tine, zilele noastre le începem cu Tine. Nu neapărat cu alte lucruri, cu Facebook-ul, cum auzim, sau alte dorințe de care toate sunt concentrate la noi sau de la alții. Doamne, te rugăm să ne ierți, să ne ajuți să ne pese mai mult de ce spui Tu, decât ceea ce credem noi despre noi sau ce spun oamenii. Doamne, te rugăm să ne ajuți să fim conectați cu Tine în fiecare zi, nu pentru că trebuie, ci pentru că ne dorim. Că nu există altă decizie mai bună decât să facem binele. Acum, astăzi, câtă vreme mai avem timp de trăit, Doamne. Ajută-ne să auzim chemarea Ta, că nu trebuie să îmbătrânim ca să înțelepțim. Ci pur și simplu privind la cuvântul Tău, la șansa care ne dai, în zilele tinereții noastre, să Te ascultăm pe Tine. Să ne amintim de Tine, să Te recunoaștem pe Tine în viața noastră, ca Domn și Mântuitor și călăuzitor, să trăim pentru Tine, Doamne. Mulțumesc, Doamne, că poți face mai mult decât noi și să-ți cerem. Îți rugăm toate în numele lui Iisus. Amin?